Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Добры дзень. Пайшоў з жыцця наш былы калега Вячаслаў Макаўчук. Працаўнікоў Белаўтамазу адправілі ў двухтыднёвы вымушаны адпачынак за свой кошт. Ва Ўкраіне адкрылі архівы КДБ. Гэтай ды іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку. Добры вечар. Суд у Кіеве вырашыў узяць пад варту лідара УКРОПа Корбана. Яго падазраюць у стварэнні арганізаванай злачыннай групоўкі. Сёння суд змяніў меру стрымання лідару партыі УКРОП Геннадзю Корбану з хатняга арышту на ўтрыманне пад вартай тэрміны на 60 дзён да 25 лютага. Як адзначае «Украінская праўда», рашэнне зачытывалася пад крыкі прыхільнікаў Корбана. Сам Корбан заявіў, што яго адвакаты пададуць апеляцыйную скаргу. Ён папрасіў усіх захоўваць спакой. «Прашу захоўваць парадак, таму што цяпер гэта можа прывесці да ахвяраў», – сказаў ён. Перад зачытваннем пастановы ў памяшканні суду ўзмацнілі ахову. Адвакат Корбана Аліна Самарыс назвала гэтае рашэнне незаконным, паколькі ў новых адвакатаў не было магчымасці азнаёміцца з матэрыяламі справы. Пра гэта паведамляе «Інтэрфакс». З хадатайніцтвам аб узяцці пад варту у суд звярнулася прокуратура. У суда было 72 гадзіны на тое, каб разгледзець яе хадатайніцтва. 6 лістапада суд у Кіеве змясціў Геннадзя Корбана пад хатні арышт на 2 месяцы. Ён быў затрыманы 31 кастрычніка ў Днепрапетроўску. Яго падазраюць у стварэнні арганізаванай злачыннай групоўкі. Корбан адхіляе ўсе абвінавачванні. На поўдні Турэччыны забіты сірыйскі незалежны журналіст. Злачынства было здзейснена ў горадзе Газіантэпе. Гэта адбылося на мяжы з Сірыяй. Пра гэта паведаміла група «Раку забываюць мошкі», з якой супрацоўнічаў 37-гадовы журналіст Наджы Джэрэф. Паводле інфармацыі яго калег, Джэрэф, які зняў некалькі дакументальных стужак пра злачынства радыкальнай групоўкі «Ісламская дзяржава», быў застрэлены ў нядзелю з пісталета з глушыцелем. У кастрычніку ў Турэччыне, у горадзе Шандлы-Урфа, былі знойдзеныя целы 2 іншых сірыйскіх актывістаў, якія таксама адкрыта выступалі супраць радыкальных ісламістаў. У абодвух мужчынаў было перарэзанае горла. Іх паплечнікі ўсклалі адказнасць за двайное забойства на баевікоў тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава». Гурт «Раку забіваюць моўчкі» аб'ядноўвае рэпартэраў, якія асвятляюць падзеі ў Ракі, якая де-факт стала сталіцай групоўкі «Ісламская дзяржава» ў Сірыі. Токіа і Сеул дасягнулі гістарычнага пагаднення пра ўрэгуляванне даўняй спрэчкі паміж 2 краінамі адносна карэйскіх жанчын, якіх падчас Другой сусветнай вайны супраць іх волі адпраўлялі ў Японію у публічныя дамы для салдатаў. Паводле дамоўленасці, Японія абяцае накіраваць у фонд дапамогі жанчынам, якія пабывалі ў сексуальным рабстве, 1 мільярд іенаў, гэта каля 8 300 000 даляраў. Міністр замежных справ Японіі Фумія Касіда пасля сустрэчы ў Сеуле са сваім паўднёвакарэйскім калегам Юн Бен Сё заявіў, што Токіа усведамляе глыбокую адказнасць за тое, як абыходзіліся з гэтымі карэйскімі жанчынамі. У сексуальным рабстве, паводле ацэнак, пабывалі да 200 тысяч жанчын, многія з якіх караянкі. З іх цяпер паўднёвай Карэі жыве толькі 46. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.